Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Gazali Hazretlerinin Kavâdül Akâid isimli itikat kitabı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mana aleminde bu esere çok değer verdiği, diğer bütün ulemanın itikat hususunda yazdığı eserler kendisine arz edildiğinde, tabii isimleri zikretmiştim, hepsini kabul ettiği, Şia'dan birinin halakaya yaklaşmak istediğinde onu reddettiği, onun kitabına hiç bakmadığı, onu halakaya da sokmadığı. Fakat İmam Gazali Hazretleri'nin bu Kavâdül Akâid isimli eseri kendisine arz edildiği vakitte çok memnun olduğu, sürur izhar ettiği ve tebessüm buyurduğu, böylece de bu esere çok değer vermiş olduğunu belirttiği güvenilir ulema tarafından nakledilmiştir. İmam Zebidi, İmam Murtaza Zebidi de bunu İhya-i Ulumiddin isimli İmam Gazali Hazretlerinin en meşhur eserinin şerhinde zikrediyor. Bu hususta size geniş malumat vermiş idim. Yani ne okuyorsunuz, nereden okuyorsunuz, niye okuyorsunuz diye soranlara konuşuyorum. Onun için biz bu derse başlamış idik. Birkaç ders yapabildik. Ondan sonra Mevlid-i Şerif girdi. Mevlid-i Şerif'ten beri de farklı konularda sohbetler oldu. Bazı da gündeme göre oluyor ama onun için biz dernekte yaptığımız sohbeti salıya aldık ki onda rahat konuşuyoruz, gündeme dair konuşuyoruz. Bazı konular, sualler oluyor, cevaplar veriyoruz. Bazı mevzular çıkıyor, onlar hususunda bizi dinleyenleri aydınlatıyoruz. Onun için o uzun sürüyor. 2,5 saat en az ortalama sürüyor. Böylece itikat dersi de birbirine bağlı olması gereken konulardan müteşekkil olduğu için arada başka güncel gündemler girdiği zaman insanlarda bu itikadi mevzuların bıraktığı tesir az olur, ciddiyet kaybolur, ders takibi zor olur. Mülahazasıyla dedik ki biz mübarek cuma gecelerini yine sizinle birlikte sohbetle geçirelim, ihya edelim. Hem de mübarek gecenin ibadetleri, vazifeleri var. Ondan sonra ertesi sabahının çok vazifeleri var. İşte cuması var. O bakımdan o günde biz gecesinde itikat dersi yapalım. Çok uzun olmasın ama başka konular araya girmesin. Bu şekilde sizinle anlaştık. Taahhütleştik. Ona göre başladık. Allah Teala devam sebat versin de fazl-ı keremiyle bu Kavâdül Akâid isimli kıymetli kitabın hitama erdirmeyi bize nasip etsin. Ondan sonra inşallah yani Ömer Nesefi Hazretleri'nin Maturidi imamlarından Ömer Nesefi Hazretleri'nin itikat kitabından da maddeler okuruz inşallah. O da çok önemlidir. Sonra Akide-i Tahaviye var. İmam Tahavi ki en eski dönem artık. İmam-ı Azam Hemze en yakın dönem. Onun bir çok muteber, bütün artık en ummadığın adamların bile kabul ettiği bir itikattır. İttifaklıdır yani. Tabii yanlış anlamalardan dolayı bazıları işi kendilerine çeviriyorlar ama o da Ehl-i Sünnet'in metinlerindendir. O esere de esasen ona niyet etmiştim en baştan ama sonra bu zuhurat üzerine İmam Gazali Hazretleri'nin eserinden başlayalım. Diğer birkaç itikat dersi daha bu derslerde yapalım. Çünkü itikat hususunda zafiyetlerimiz var, cehaletlerimiz var. Amelde yani müsamaha ediliyor. İşte namazlar kaza ediliyor, işte zekat borçları ödenmiyor falan. İnsan kul haklarında helallik alınıyor, istihlal oluyor. Bunlar vardır ama itikatta müsamaha yoktur. İtikatta müsamaha olmadığından mutlaka düzgün itikada sahip ve malik olmamız icap etmektedir. Bu yüzden bu dersler çok önem arz etmektedir. Bizim hayatımızdır, hayatımızın maksadıdır ve gayesidir. Biz niye var olduk? Allah'ımızı tanımak için. Ne buyuruyor Estağfirullah? مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri, insanları hiçbir şey için yaratmadım. Bana işçi lazım değildi. Benim çoluk çocuğum yok ki bakma adam arayayım. Muhtaç değilim ki ekmeğe biçmeye işçi arayayım. Mevla buyuruyor, ben münezzeyim. Benim insanlara, cinlere hacetim yok idi. Niye yarattın bizi? Sorarsanız size bildiriyorum. Bunu bilmeden boşuna yaşamış olursunuz. Ancak kullar bana ibadet etsinler için. İbadet ne demek? Kulluk. Kulluk, kul köle, kulun kölen olayım. Hani Türkçe'de kullanıyoruz. Kulluk neyle olur? Bilmekle olur. Şimdi ibadet diyoruz. Namaz, abdest, oruç, bütün bunlar. Kime yapıyorsun bunu? Allah'a yapıyorum. Allah kim? Celle Celaluhu. Birisi gökte arar, birisi yerde arar, birisi sağda arar, birisi solda arar. Haşa ve kella. Mekandan münezzeh olan. Adam tanımıyor ki. Allah Teala sıfatlarını bilmeden, isimlerini bilmeden onu tanıyamazsın. Tanıyamayınca da ibadet ve kulluk yapamazsın. Yaptığın zaman bu cehalet cahilce olur ve bunda sen mazur olmazsın. Ha, hiç hoca bulmadın, kitap bulmadın, hiçbir vasıta bulmadın. Kendine göre Allah'a işte bir şekilde tazim etmeye kalktın. Belki bu hani eski ümmetlerde olmuş ya cahilce tazimler falan. Ama adam bir şey bilmiyor. Yani şimdi söylemeyeyim, kitaplarda geçiyor işte ama şekil anlatma lüzum yok. İşte Allah Teala'nın şekli var sanıyor. İşte efendim ona bir hizmet edeyim derken işte ona sanki o muhtaçmış da onun şu işini göreyim, bu işini göreyim gibi haşa. Yani böyle misal verip de yanlış anlaşmaya vesile olmayayım diye söylemiyorum. Ama bu kitaplarda geçiyor. Ama Allah Teala onu kabul etmiştir. Neden kabul etmiştir? İlim sebepleri yok. O zatın döneminde yani bir fetret devri, bir cehalet dönemi, ilim sebebi yok. Ha şimdi bütün dünyanın ilimleri internetlerden, Facebook'lardan, işte YouTube'lardan, televizyonlardan, radyodan her an ulaşmak imkanı var. Şu anda olan dersi dinlemeyen bir saat sonra bunu tekrar dinleyebiliyor. Televizyondaki tekrarını da beklemiyor. İstediği anda siteden girip efendim sohbeti dinleyebiliyor. Bu adam nasıl diyecek ki ben Allah'ımı bilemedim. Celle Celaluhu tanıyamadım. Ona aldandım, buna kandırıldım. Böyle bir şey olmaz. Onun için itikatta müsamaha yok. Her perşembe akşamı bu itikat derslerini yapacağız inşallah. Başlıyoruz. Mutlaka takip edelim. Saati 8.30 olarak seçiyoruz. 8.30'dan sonra inşallah. Oldu takip edemedin. Efendim bu siteye atılıyor. Cübbelamuco.tv'ye atılıyor. İşte ne bileyim Facebook'tan, YouTube'dan her türlü bir şekilde ulaşılıyor. Bu son hangi perşembe ise. Sıralı bu dersleri takip edelim. Ve Rabbimizi tanımaya niyet edelim. Şimdi bu mübarek cuma gecesinde oturduk konuşacağız işte. Çok uzun bir şey yapmıyorum ben biliyorsun. 45 dakika, bir saate kadar yapıyorum bu dersleri. Ama bizden saadetli ve bahtiyar insan olabilir mi? Ben konuşmacı olarak, sen dinleyen olarak. Neden? Allah Teala'dan bahsediliyor. Bir mevzu ki, bir dersin konusu ki, bir sohbetin sahası ve gayesi ki kainatı yaratan Allah-u Teala'yı tanımaktır ve tanıtmaktır ve bilmektir ve bildirmektir. Bundan büyük hangi ders olabilir? Bundan faydalı hangi konu olabilir? Bir insan için bundan lüzumlu, elzem ve ehem ne olabilir bu saatte? Onun için mutlaka efendim bu dersler takip edilsin, kaçırılmasın, insanlara ulaştırılsın. Bir kişi daha Allah Teala'yı tanıyanlardan olsun. Allah Teala hakkında yanlış bildiğini düzeltsin. Bilmediği bir ilimde, marifette ziyadeleşsin. Bunu paranın artmasından, evinin, çocuğunun, arabanın, torununun, maddi imkanlarının, bütün dünyanın sana seferber olmasından daha mühimdir Allah Teala hakkında ilminin artması. Çünkü Rabbini tanıyorsun ya. Rabbini tanımayan bir insan ne kadar imkanatı fazla olursa o kadar azgındır ve şaşkındır. O kadar Allah'a asidir ve Allah Teala da ona o kadar gazaplıdır ve kızgındır. Çünkü neden? Bütün nimetlerinden istifade ediyor. Nimetleri de fazla, Rabbin tanımıyor. Onun için ancak Allah Teala'yı tanıma hususunda marifetullah, Allah Teala'yı tanıma, tevhid, Allah Teala'nın birliğinin efendim ispatı, hangi yönlerden bir olduğu, efendim bu esması, sıfatı, ef'ali ilahiye, ya bütün bunlar bu derslerin mevzudur. Özellikle bu Kavâidül Akâid kitabı diğer konulara, itikattaki diğer konulara pek girmiyor. Yani tabii sonlarına doğru da bakıyoruz da, burada evvela Rabbimizi tanımak için biz bu kitaptan başladık. Çünkü burada mesela kıyamete yakın ne olacak? Ya bunlar da Ehl-i Sünnet itikadının metinlerinde geçiyor. İşte İsa Aleyhisselam'ın ineceğidir, Hazreti Mehdi'nin çıkacağıdır, halifelik konusudur, imamet bahsidir. Bunlar da Ehl-i Sünnet itikadının metinlerinde var. Ömer Nesefi akaidimizde var. Fakat bu Kavâidül Akâid kitabı sırf Allah-u Teala'dan bahsediyor desek yeri var yani. Nasıl Kulü Allah'a suresi en üstün sure oldu, neden? Çünkü İhlas Şerif, İhlas oldu. Neden İhlas oldu sordu Ali Haydar Efendi babamız. Niye bu sureye İhlas dendi? İhlas, halis kılmak. İhlas Şerif bir satırdır, Kur'an'ın üçte biridir. Üç keresi bir hatim ediyor, hiç şüphesiz. Neden? Çünkü sadece Allah-u Teala'dan bahsediyor. Yani mevzunu Allah-u Teala'nın sıfatlarını beyana tahsis etmiş, halis kılmış İhlas suresi oldu. Şimdi onun için ben de size diyorum ya, Ömer Nesefi'dir, Akide-i Tahaviye'dir, birkaç akaid daha okumak düşünüyorum yani bu dersten sonra. Ama niye bunu tercih ettik? Çünkü sırf Allah-u Teala'nın sıfatlarından bahsediyor. Çünkü önce Allah-u Teala'nın sıfatlarını en iyi bilmemiz lazım. Çünkü Allah-u Teala'yı tanımadan bilmeden Resuller göndermiş, kitaplar indirmiş. İşte efendim o Resuller şunu buyurmuş, o kitaplarda şunlar var. Bunlar Allah-u Teala'yı tanımayan için, doğru bilmeyen için zevait oluyor. Çünkü Rabbini bilmeden adam Kur'an'daki bir şeye inansa ne olur, inanmasa ne olur. Allah'ı yanlış biliyorsa. Celle Celaluhu. Onun için önce Allah Teala'nın tanıtılması. Bu kitap ondan onun için tercih edildi. Rabbimiz hakkında nelere inanacağız? Hangi sıfatlar olduğunu zatında kabul edeceğiz? Hangi noksanlıklardan münezzeh olduğunu iyi bileceğiz? Kafamıza göre yorum yapmayacağız. Efendim Allah Teala'yı methedeyim diye ayetten hadiste olmayan bir şeyden methetmeye kalkmayacağız. Çünkü methedeyim derken zemmedersin. Cahillik budur. Cahillik budur. Bir adama baba dersin, Allah baba dersin haşa, kafir olursun. Ama bir adama dersin ki vay ne baba adamsın, madih olursun, adam da memnun olur senden. Ama şimdi sen burada baba demek adama hürmet etmek oluyorsa, Allah hakkında hürmet olmuyor ki. Sepetmek oluyor haşa. Şirk oluyor, sövmek oluyor. Çünkü doğmaktan münezzeh olduğunu bileceksin yani. Şimdi başkası hakkında semada bu adam efendim şöyle yükseklerde, şöyle şurada burada desin. Ama Allah Teala diyemiyorsun bunlar. Çünkü başkasına met diye zannettiğin Allah hakkında zemm olur. Onun için evvela kainat yaratan, bizleri yoktan var eden, her an onunla yaşıyoruz. Nefeslerimizi onunla alıyoruz, veriyoruz. Bütün nimetlerimiz ondan. Sonumuz ona, dönüşümüz ona, dirilişimiz ona. Huzuruna çıkacağımız zat bir tek o. Hesabımız ona ait. Şimdi böyle bir zat hakkında cehalet ve bilmemek mazeret olabilir mi? Bugünün insanının bilmediği bir şey mi var ya? Her konuda, her şeye efendim bir parmakla ulaşabilecek kadar imkanat artmış iken Mevla bilmiyoruz. Neden? İtikat dersi dinlemediğinden. İtikat dersi dinlemediğinden insan bu noksanlığı kendinde, itikat bakımından bu zarara, zevale razı olur mu ya? Onun için kardeşler, Allah için Rabbimiz Celle Celaluhu'yu tanıyalım. Tanıtalım. Bu dersleri dinleyelim, dinletelim, insanları teşvik edelim. Bir kişiye Allah'ını tanıtırsan Allah Teala sana çok değer verir. Allah-u Teala'yı sevdirirsen, Allah-u Teala'nın büyüklüğünü efendim ifade edersen, onun itikadını tahsis edersen, yanlış bildiğin bir şeyi düzeltirsen, Allah-u Teala'nın yarın ahirette sana bundan daha fazla bir şeyle değer vermez. En çok seni buradan kıymetlendirir. Bunu böyle bilin. Her ilim, her ders, her konuşma, her sohbet konusuyla değer kazanır. Madem ki bu itikadın konusu Allah-u Teala, hele ki bu kitabın, itikad kitapları çok. Ehl-i Sünnet itikadına dair çok eserimiz var. Ama madem ki itikadın konusu inanç meseleleridir, eftalül ulum olmuştur. İlimlerin en faziletlisidir. Özellikle madem ki bu İmam Gazali'nin eseri Kavâidül Akâid bu itikadi kelami konuların içerisinde sadece Allahu Teala'nın zatı ve sıfatları ve efali hakkında hususi olmuştur. Bu da ilmi kelam kitaplarının içerisinde en mümtaz yere sahiptir. Onun için konumuz Allahu Teala'nın zatı ve sıfatlarıysa ve isimleri ise ve fiilleri ise Allahu Teala ne kadar büyükse, isimleri ne kadar yüce ise, sıfatları ne kadar mukaddesse, fiilleri ne kadar münezzehse işte o kadar da bu ders değerlidir. Öbür derslere nazaran da o kadar değerlidir. Çünkü konusuna bakacaksın. Muhtevası neyse ona göre değer kazanır. Öyle ya, bir zarf mazrufuna göre değer kazanır. Bir zarfın içinde ne varsa ona bağlı olayım. 5 lira içinde 5 lira olandan 500 trilyon olan zarf bir midir? Katır trilyon dolarlık çek olan bir midir? İçinde ne var içinde? Yani bakarsın zarfın dışı süslü, müslü, püslü, davetiye, mavetiye bir acayip bir acayip. İçinde fos. Hiçbir şey yok. Nice insanlar şu konferanslar, bilmem neler. Bir ayet yok, bir hadis yok. Allah Teala'dan bahsetmek yok. Resulü'nden bahsetmek yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hikaye yani. Boş yere toplan dağıl. Onun için biz dersimizin değerini bilerek dinleyelim. Ve ona göre cuma gecelerini iple çekelim böyle. Vakti saati bekleyelim. Ve derse başlayalım. İnşallahü Rahman. Şimdi İmam Gazali Hazretleri başta hamdü senalarda bulunuyordu. Daha tenzih bahsine geleceğiz. Gelemedik. Elhamdülillah diye başladı. Tabii ki bütün derslere, ilimlere, kitaplara hamdle başlanıyor. Allah'ın hamdiyle başlanmayan işin sonu yoktur buyuruyor hadis-i şerif. Burada hamd ederken bütün hamdler Allah-u Teala'ya mahsustur dedi. Ondan sonra Allah-u Teala'nın sıfatlarını saydı. Yani o Allah'a hamd ederim. Öyle Allah ki Celle Celal. İşte faaldir, işte dilediğini yapandır, işte uludur, kavidir, işte saydı. 2-3 ders o konuları yaptık. Son sıfatta yani kaldığımız hamd ettiği Allah'ımızın sıfatlarında el-muarrifi ya fi zati, bunu da okumuştum da son kısmında kalmıştım. Zatı hakkında kullarına kendisini tanıtan Allah'a hamd olsun. Çünkü tanıtmasaydı tanıyamazdık. Bildirmeseydi bilemezdik. Allah Teala bizi var etti ama varlığından da haberdar etti. Kendi varlığından haberdar etmeseydi bizi bir yaratan vardır diyebilseydik ne ismini bilebilirdik ne sıfatını bilebilirdik. Çok cahil kalırdık. Rabbini bilmeyenden daha cahil kim olabilir? Ama kim tanıtacak? Onu yine kendi tanıtıyor. Zatı hakkında onlara tanıtım yaptı. Ne diye? Şimdi buradan başladık yani. Enne vahidun vahittir. Birdir. Şimdi la şerikele hiçbir ortağı yoktur. Şimdi la şerikele hiçbir ortağı yoktur cümle-i cellesi. Zikirlerde de biliyorsunuz. Kelime-i tevhidin uzununda la ilahe illallah vehdehu la şerikele lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Bunun daha da tabi aralarında uzunları var. Yuhyi ve yumitlisi var ve hayyul la mutlisi var. Biyedil hayr ziyadelisi var. Yani faziletler çok. Ama uzun tevhidde la şerikele geçer. Hepsinde bu var. Ne demek hiçbir ortağı yok? İşte o vahidün birdiri izah için gelmiştir. Ortağı yok. Birdir ne demek? Ortağı yok. Şimdi bu ne demek? Bunu da açacağız. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri mutlak manada birdir. Ezelden ebede kadar. Geriye doğru gitsen tek bir olan o var. İleriye doğru gitsen tek bir olan o var. Şimdi bir olanın da manası hiçbir haslette efendim ne yok? Nazırı yok, şebihi yok, benzeri yok, eşi yok. Bu da şimdi insanlarda da mesela bu adam bu asırda birdir, tektir bir adam için denebiliyor bu. Şu noktada bu adam ama işte o diyorsun ki efendim zekada, öbürüne diyorsun kuvvette, öbürüne diyorsun işte at binicilikte, öbürüne diyorsun bilmem şuculukta. Yani herkes bir sıfatta dünyada 7,5 milyar insan içinde bir adam bir sıfatı olabilir. Tek onda olabilir. Bu tamam. Ama onun başka yönlerden benzerleri var mı? Çok. Her yönden benzeri var. Onda iki eli var, onda iki gözü var, öbüründe şey. Her yönden ona benzeyen var. Bir noktada benzeri olmasa bu mutlak manada bir olmuyor. Nedir? Bu hususta. Ama Allah-u Teala'ya bu hususta birdir diyebilir misin? Allah-u Teala her hususta birdir. Hiçbir hususta benzeri yok. Ondan sonra bu adam bu şu noktada şu kişi şu mahluk efendim tek. E tamam da kendi kendine mi olmuş? Mantar kendi kendine mi bitiyor yani? Toprak olmasa, su olmasa, ateş olmasa, havada sıcaklık olmasa, nem olmasa vesaire vesaire mantar mı yetişir? Onun için en çok mantar gibi bitti kendi kendine derler. Mantar da kendi kendine bitmiyor yani. Allah Teala'nın yarattığı imkanatla mahluktur. O halde şimdi kime hangi hususta bir noktada bir birlik isnat etsen ama o onda kendinden gelmemiş. O sıfat ondan gelmemiş. Yine Allah Teala var etmiş, yaratmış, kuvveti o vermiş, zekayı o vermiş, hafızayı o vermiş, malzemeyi o vermiş, sebepleri o yaratmış da o da bir noktada ilerlemiş. O da bir noktada. Allah Teala mutlak manada her hususta tek. Bütün güzelliklerde tek. Öbür taraftan adamın bir noktada efendim bunun eşi benzeri yok dediğin adam zayıflıkta, acizlikte, yemeğe ihtiyacı var, büyük abdeste ihtiyaç var, küçük abdeste dolu mu taçlıkları. Allah Teala'da ihtiyaç söz konusu. Nasıl o zaman Allah gibi Celle Celaluhu daha bir olan var mı? Onun için birliği böyle anlayalım. Alel itlak, kayıtsız şartsız teklik ancak Allah Teala'ya mahsustur. Birlik ancak Allah Teala'ya mahsustur. Ondan sonra efendim bu birliğin bazı alimler burada böyle özel bir şey de gözetmişler. Yani icatta, halkte, yaratmakta tek olduğunu beyan ediyor. Hiçbir şeyin kendisine benzememesinde mesela bir vahid var, bir ahad var. Şimdi bazı ismi şeriflerinde el-vahidu geçiyor. Bazı ismi şeriflerinde ahad ismi şerif geçiyor. Kulü vallahu ahad. İhlas'ta ahad ismi şerifi geçiyor. Efendim, Rahat suresinde o ayet olacak. Onda el-vahidul kahhar geçiyor. El-vahid ismi geçiyor. Mesela el-vahid isminin geçtiği ayette ne buyuruyor estağfirullah? اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَا خَلَقُوا كِخَلْقِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِ Bu Allah'a ortak koşanlar, ortak koştuklarını da ne görmüşler de Allah'a ortak etmişler? Yoksa onlar da Allah gibi Celle Celaluhu bir şeyler mi icat etmişler, halk etmişler, yoktan var etmişler, yaratmışlar da, bunlar da karıştırmışlar da, bu Allah'ın yarattığı mı yoksa öbürünün yarattığı mı diye, benim sanki yaratmakta ortağım mı var da, benden gayri bir şey yaratan mı var da, onlar da karıştırdılar işi de yani bunu kim yarattı, şunu kim yarattı diye. Ondan dolayı mı bana ortaklar edinmişler, ittihaz etmişler? Vel vahidul kahhar. Halbuki vahid olan benim buyuruyor. Ancak odur. İşte orada vahiddeki maksadı nedir? Yaratmak ve icat etmekte olduğu zaman vahid ismini kullanıyor. Birdir. Ehad de bir, vahid de bir. Ama vahidin birliği nerede kullanılıyor? Yaratma işinde bir. Tek. Başka yaratan yok anlamda bir şey. Oradan bu ayet-i kerimeden o tabii çıkar. Peşine geldiği için. Ama kulü vallahu ehad. Habibi şöyle ki Allah tektir. Ehad. Burada ilerisinden yine anladım. Orada nasıl gerisinden anladık? Başka yaratan mı var? Tek benim yaratan. Vahid orada yaratma işinde tek olduğunu gösteriyor. Burada ne anlıyoruz? Allah-u Samet. Kimseye muhtaç değil. Demeli de öyle doğurmamış, doğurulmamış, anası yok, çocuğu yok, babası yok. Böyle mi kullu kufun ahad, eşi yok, dengi yok, benzeri yok. Bu ahadde de ne anlıyoruz? Kimsenin ona benzememesinde tek. Şimdi başka yaratan yok. Onun için tek yaratan odur. Orada birliği tamam. Ama efendim diğer yönlerde de sadece yaratma işi değil ki diğer sıfatlarında da fiillerinde de eşi benzeri yok. O da ehadle anlatılıyor. Onun için vahidin ayrı manası var, ehadin lügat manasında o bir diyorsun, tek diyorsun. Türkçe'de birdir, tektir falan. Ama hangi manalarda o oradaki vahdet yaratma işinde ortağı olmamak. La şerikele ortağı yok, yaratmakta ortağı yok. E tamam yaratmakta ortağı yoksa ehad sıfatlarında bir, fiillerinde bir benzeri yok. Yani orada da la şerikele, orada da ortağı yok, benzeyeni yok. Hiçbir yönden benzeyeni yok. Yaratmakta benzemez ama başka yönden benzer. Asla benzeyemez. Başka yönden de benzeyeni yok. Hiçbir işte benzeyeni yok. Uyumayan var mı yani şimdi? Uyumamakta benzeyeni var mı? Ölmemekte benzeyeni var mı? Yok olmamakta benzeyeni var mı? Noksanlığı olmamakta benzeyeni var mı? Herkesin işinin ona düşmesinde benzeyeni var mı? Hiçbir işte benzeyeni yok. Onun için vahid oradaki ortağı yok. Yaratmakta. Ehad burada hiçbir işte benzeri yok. Bunları beyan ediyor. Allah Teala kendini bize böyle tanıtıyor. Şimdi vahdaniyet, teklik. Zaten Allah Teala'nın sıfatlarını sıbyanlara bile, çocuklara bile saydırırken ilk öğretilecek şeylerde Allah'ın zati sıfatları, sübuti sıfatları maalesef şimdi belki de adam profesör olmuş, sübuti sıfat sayamaz yani. Öyle bir cahillik var. Dindekileri konuşuyorum yani. Felsefe profesörlerinden konuşmuyorum. Din profesörü olmuşlar, sübuti sıfatları sayamaz yani. Böyle cehalet var. Şimdi vücut, kıdem, beka, vahdaniyet diye saydığımız sıfatlarda. Vücut varlık, beka son olmamak, kıdem evveli olmamak, beka son olmamak, vahdaniyet tek olmak. Şimdi burada Mevla bize kendini nasıl tanıttı? Ben birim diye tanıttı. Fakat burada vahdaniyet vecihleri çoktur. Şimdi bir defa zatında birdir. Zatı birdir, tektir, işte zatı gibi zat yoktur, tamam. Ama burada ne manası da var? Tehayyüz etmez. İnkısamı kabil değildir, tehayyüze kabil değildir. Bu ne demek şimdi? İnkısam, inkısam bölünmek demek. Şimdi Allah-u Teala'dan gayrı her şey, gökleri ele alsan parçalayabilirsin. Yerleri ele alsan parça parça yapabilirsin. Zaten kıta ne demek? Kıta parça. Yeryüzü kaç kıta? Parçalanmış. Bir insanı ele alsan 80 parçaya bölebilirsin. Ağacı ele alsan, yani Allah'tan gayrı hangi mahluk? Hepsi mahluk. Allah'tan gayrı hepsi mahluk. Mahlukattan hangisini ele alsan alsın, parçalanmayı kabul eder mi? Bölünmeyi kabul eder. Yani bölersen bölünür. Allah Teala'nın zatında bir bölünme haşa, bir cüzlenme, bir tecezzi, bir parçalanma haşa. Birdir. Ne demek bir? Şimdi ben birim diyorsun ama adamı 80 parçaya bölerler yani. Parçalamıyorlar mı insanları? O zaman neye göre birsin? Allah Teala'nın şimdi seni bir bütün olarak tutmasıyla birsin. Parçalamadığı zaman parçalanırsın. Mevla'da haşa cüz olur mu, parça olur? İşte inkısamı kabil değil. Ama Allah'tan gayrı her şeyde bölünme tasavvur edilebilir. Muhal değil yani, mümkün. Ondan sonra yine zatında bir olması hiç bölünmeye müsait değil. Onun hakkında bir cüz ve parça ve bölünme düşünülemez. Birlik o manada var. Zatında birliğin ikinci manası tehayyüz kabul etmiyor. Tehayyüz ne demek? Mekan. İşte onun için şimdi yine nokta nereye geliyor? Arşın üzerine oturdu diyen selefiler sapıktır. Ehl-i sünnetten çıkmıştır yani. Veyahut Allah göktedir diyenler ehl-i sünnet itikadından inhiraf etmiş, ayrılmıştır. Çünkü Allah Teala'nın zatında birliğinin ilk manası parçalanmaması, ikinci manası da mekana ihtiyaç duymaması ve mekandan münezzeh olması. Çünkü ben bir mekansız bir düşünülebilir miyim? İlla bir yerdeyim yani. Desen ki şeyde oturmuyorum, koltukta oturmuyorum, sandalyede oturmuyorum, yerde oturmuyorum. Ve neredeyim? Havada uçuyorum. Uçuyorsam da yine bir yerdeyim. O havada mekan. Havada mekan. Başı var, sonu var, üstü var, altı var. Durduğum yerin. Bir insan altı cihetle sınırlandıktan sonra, uçakta bizim altı yönümüz yok mu? Uzaya gidenin, Mars'ta duran o astronotun cihetleri yok mu? Üstü var, altı var. Sağı var, solu var, önü var, arkası var. Ne oldu? Mekanda oldu. Yani öyle havada duruyorlar ya böyle. Bazı gösteriyor işte uzaydaki uydularda böyle yer çekimi yoktu yani. Böyle uçuyor gibi oluyorlar böyle bir şey. Bunlar mekanda değil mi? Tabii ki mekanda. Mekanda olmaz mı? Zaten ya şeyde hava cihazında, bir tüplerin içinde veya efendim ayda, güneşte, Mars'ta neyse. Mekan, hepsi mekan. Onun için her şey mekana muhtaç. Mekana muhtaç olana da bir diyemezsin. Çünkü neden? Bir yerde. Dolayısıyla o onu ne yapıyor? Efendim, hisar altına alıyor, sınır altına alıyor. Altı cihetle her yaratılmış, altı cihetle yani yönle kuşatılmıştır. Allah Teala mekandan münezzeh, cihetten münezzeh, yönden münezzeh. Mekandan münezzeh. Onun için birdir. Ne demek bir? Mekana ihtiyacı yok. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Mekanda nasıl dersen. Bu da zatındaki birliği. Mekana da ihtiyacı olmaması. Çünkü başka her şey mekana muhtaç. Peki sıfatlarında birdir. Ne demek? Hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey de ona benzemez. Ayet-i kerimede ne buyuruyor? Leyse kemisliğe misli yoktur. Benzeri yoktur. Haşa ve kella. Şimdi hiçbir şeye zatı benzemez. Hiçbir şey de onun zatına, sıfatlarına, hiçbir vasfına benzemez. Öyle zaman ne oluyorsun tabii? Tek oluyorsun. İşte Allah Teala'dan gayrı hangi mahluk varsa gezegen diyorsun kaç tane benzeyeni var. Değil mi? İnsan diyorsun, hayvan diyorsun, cin diyorsun, melek diyorsun, peygamber diyorsun, hepsinin benzeyeni var. Ondan sonra fiillerinde birdir. Ne demek fiillerinde birdir? Yaptığı işlerde hiçbir şey ona ortak olamaz. Yaptığı işler. Yaptığı işler mesela kurban olduğum Allah'ımın yaratması, fiilleri, ef'al-i ilahiyesi, ondan sonra gökleri yaratması, yerleri yaratması, yağmurları yağdırması, karları yağdırması, rüzgarları estirmesi. Git de git. Hiçbir fiilinde ortağı var mı? Yani rüzgarı estirirken bir şeyden yardım alıyor mu? Yağmuru yağdırırken bir şeyden istihane yapıyor mu? Ama geri kalan kim ne bir iş yapıyorsa mutlaka yardım alıyor. Değil mi? Herkes birinden mutlaka bir şeyden yardım alıyor. Ama canlıdan, ama cansızdan, ama baltadan, ama tahtadan herkesin bir ihtiyacı var bir şey yapmak için. Ama sebeplere başvurmadan yaratan ancak Allah Teala. Onun işlerinde ortağı yok. Bunları böylece inşallah düşüneceğiz. Bu itibarla Rabbimiz Tebareke ve Teala vahittir. Birdir zatında da, sıfatlarında da, fiillerinde de. Geçen ders buraya geldik de işte bunu konuşacakken bazı vakitler yetmedi. La şerike lehu, zatının ortağı yoktur. İşte ortağı yoktur, anladın mı? Zatında da yok, sıfatlarında da ortağı yok, yaptığı işlerde, fiillerinde de ortağı yok. Bunu da anlamış olduk. İşte böylece. Efendim her sabah akşam inşallah okuyorsunuzdur, sabah akşam inşallah namaz kılıyorsunuzdur diyeyim tabii daha evvel söylemem gerekir. Akşam ve sabah namazlarından sonra dünya kelam konuşmadan, namazdaki oturuş vaziyetini bozmadan 10 kere okunan zikirin ne kadar faziletleri var işte falan. Duaların kitabında kaç tane hadis-i şerif var bu hususta. İşte o zikrin manasını biraz şimdi daha iyi düşünürsünüz. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Tapılacak yok. İbadeti hakikaten yok. Vahdehu, tek o var. La şerikele, ortağı yok. Şimdi bu manaları insan ortağı yok derken insan biraz düşünmesi lazım. Ben Allah'ımı zikrediyorum ama Allah'ımın hangi sıfatından bahsediyorum yani? Yoksa ağzından çıkıyor, otomatiğe bağlamışsın, 10 kere okuyorsun, bir kere ortağı yok ne demek istiyor düşünmüyorsun. Bu da ne olur? Yani belki vaat edilen sevaplar lafızlara bağlıdır, işte okuduğun kelimelere, harflere bağlıdır. Allah sevaptan mahrum etmez diyelim ama huzursuz olan şeyler insanda etki ve tesir bırakmaz. Şimdi zaten bu derslerin sonunda bir fezleke çıkaracak. O fezlekede anlayacaksınız bunu. Allah Teala isimlerin sıfatlarını düşünmenin manasını. Ferdün tektir. Fert tek demek. Sıfatlarında tek. Efendim, la mislele, benzeri yoktur. Bu tekit için cümleler getiriyor. Tekit için. Yani geçenden, deminden anlaşılanın bir ilavesi, bir ziyadesi, lafzın ziyadesi manada ziyadeliğe delalet eder. Dolgun olur, güçlü olur, kuvvetli olur. Tektir, benzeri yoktur. Zatında da, sıfatında da, isimlerinde de. İmam Vasıtı Rahimullah, Evliyaullah'ın reislerindendir. Vefatı 320 yani. İlk selef döneminden. Bu mübarek zat Ehl-i Sünnet vel Cemaat ulemasının biriciğidir. Bir de tasavvufunda zirve, İmam Vasıtı, tasavvuf tefsiri de var. Tasavvufta da zirvedir. Bütün ilimlerde zirvedir. Evliyaullah'ın meşayihin da ulemasındandır. Şimdi bazı meşayih vardır, hepsi ulema sınıfından değildir. Bu meşayihin de ulemasındandır. Evet, o zat şöyle bir kelam Mevla Teala hakkında buyurmuştur. Bu sözü de bütün ulema beğenmiştir. Ve bütün ulema bu tariften dolayı medhü sena etmiştir kendisi hakkında. Ne buyuruyor? Leyse ke misli şey. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'deki en açık delil, hani Allah'ın mekandan münezzehliği, efendim benzerden, eşten falan filan, en açık ayet budur. Leyse olmadı ke misli Allah'ın benzeri şey ön. Hiçbir şey Allah'ın misli, mesili, eşi benzeri değildir diyor. Bu ad-i kerimenin tefsirinde bu zat buyurmuş ki, İmam Vasıtı, Evliyaullah'ın ve ulemanın ve Ehl-i Sünnet'in reislerinden, yani İmam Maturidi dönemi. Ne buyurmuş bakın şimdi. İşte tasavvuf, sünni tasavvuf, sahih tasavvuf, Ehl-i Sünnet'in bünyesinde olan tasavvuf işte budur. Mesela Allah Teala bana içime girdi, hulul etti. Ben Allah Teala'yı görüyorum, konuşuyorum. Efendim alenen, uyanıkken diyorum. Mesela rüyada tecelli olabilir. Rüyayı kabul ediyor Ehl-i Sünnet. Bunlar Ehl-i Sünnet dışı tasavvuf. Ama Ehl-i Sünnet tasavvufunu imamlarından, yani İmam Kuşeyri'den bile önce bu zat mana vermiş. Leyse ke zatihi zatün. Allah'ın misli bir şey yoktur. Ayetinin tefsirine baksın. Zatı gibi zat yoktur. Zat öz varlığı. Zatı gibi zat yoktur. Ve la ke sıfeti sıfatün. Sıfatı gibi sıfat yoktur. İlmi sıfatı, işte işitmesi sıfatı, görmesi sıfatı. Sıfatı gibi sıfat yoktur. Ve la kesmi ismün. İsmi gibi isim yoktur. Hel te'alemu lehu semiyye. Allah'ın adaşını biliyor musun diyor Kur'an. İsmi gibi isim var mı? Allah diyebilir misin kimse? Rahman da diyemezsin. Rahim de diyemezsin ama şimdi tabii Er-Rahman, Er-Rahim olan Allah'a mahsus elif lamla. Geri kalanlar bu millet biraz şey ettiler yani. Kadir, Kadir, Aziz, Gafur, Mafur bir şeyler ettiler. Halbuki öyle olmaz. Yani Abdülgafur, Abdülaziz, Abdülkadir olacak idi. Bu abdleri kısaltıyorlar. Şimdi de baştan da koymamaya başladılar. Eskiden koyardılar, abdi kısaltırdılar. Şimdi hepten koymamaya başladılar. Hepten adamın adına efendim Aziz dediler, Şekür dediler. O da olmaz. Ha tamam, Allah'ın ismi El-Aziz'dir. El-Aziz'dir, Elif Lamla. Fakat yine de ben eserlerde gördüm, bunlardan ihtiraz etmek lazımdır. Ya abd ile koyacaksın, tamam mı? Abdülgafur, Abdülkahar, Abdülcebbar, Abdülrazzak, Abdülfettah, Abdülalim, Abdülkabiz, Abdülbasit. Buna tamamız. 99 ismini hangisine, 1001 ismi bulsan hangisine abd'e eklersen onun kulu olursun. Bu yakışır. Ama tabii ki isimleri kendine mahsustur. İsmi gibi isim yoktur. Sen aziz olan Allah'tan başka var mı ya? Kadir olan Allah'tan başka var mı yani şimdi? O isim nasıl takılacak? Evet. Velâke fi'li fi'lün. Fiili gibi fiil yoktur. Fiili gibi fiil, yani işi gibi iş yapan yoktur. Ancak sen efendim isim isme benzerlik bakımından bir şey dersen, dersin işte diyorum sana, bu adam merhametlidir dersin. Merhamet Allah'ın sıfatıdır. Bazı kullarda da bu sıfattan vermiştir. Onun için Allah rahmet sahibidir, felancı da merhamet sahibidir dersin falan. Böyle isime benzerlik gibi bir şeyler görünebilir. Ama bu asla, nerede Allah'ın rahmeti, Rahman'ın rahmeti, nerede bir kulun merhameti yani? Bunlar kıyas edilebilir mi? Bazen diyor isim kelime şeyinde geçebilir. Zaten Allah Teala'nın tekallaku bi ahlakillah, onun ahlakıyla ahlaklanın. Yani Allah Teala'nın sıfatlarından siz de bulundurun diyor hadis-i şerifte. Ne demek? Acıyıcıysa siz de acıyıcı olun. Affediciyse siz de affedici olun. Özrü mazereti kabul ediyorsa siz de size özür dilenince kabul edin. Bunlar tamam. Allah'ımızın sıfatlarını. Ama sen nerede sende o sıfat? Sıfatı gibi sıfat yoktur. İsmi gibi isim yoktur. Ancak isim benzerliği teşbihte hata yoktur yani. Falan adam da affedicidir dediği zaman tabii bunu Allah'a ortak etmiş olmuyorsun haşa. Hiç Çünkü o da kendine göre Allah'ın bir sıfatından aldığı nasip kadar affedicilik yapıyorsa yapıyor. Nerede Allah'ın affediciliği kadar kim affedebilir? Evet. Ve celleti zatul kadimetu en yekune la sıfatun hadisetun. Ezeli olan, evveli olmayan zat-ı parşmaniye kendisine sonradan bir sıfat gelmesinden yücedir ve münezzehtir. Çünkü Allah Teala ezelde var iken bütün sıfatlarıyla kendisiyle beraber vardır. Sonradan hiçbir sıfat kazanmamıştır. Ama biz öyle miyiz? Biz yaşadıkça, büyüdükçe, yetiştikçe, geliştikçe her dakika yeni bir sıfat kazanmaya çalışıyoruz. Kısmen de olsa. Çünkü neden? Ezeli değiliz. Sonradan yaratıldığımız için sıfatlarımız da sonradan geliyor. Ama Allah Teala bundan münezzeh. Kemestehalen yekune lizzatil hadiseti sıfatun kadimet. Sonradan olmuş bir, yaratılmış bir mahlukun ezeli bir sıfatı olabilir mi? Şimdi ben sonradan yaratılmışım. 52-54 sene evvel Hicri'ye göre konuşalım. 54-54,5 sene evvel esamem yoktu. İsmim yoktu, esamem yoktu. Anam babam bilmiyordu ki böyle bir şey olacak. Şimdi ben yaratılmışım şu kadar senedir. Şimdi benim bir sıfatım ezeli olabilir mi ya? Bu nasıl imkansızsa Allah-u Teala'nın da sonradan ona bir sıfat kazanması, yeni bir sıfat kazanması muhaldir, imkansızdır. Çünkü onun evveli yok, üstün sıfatlarının da başlangıcı yoktur. Bu şekil anlamamız lazım. Üstaz Ebu'l-Kasım-ı Kuşeyri Hazretleri buyuruyor ki İmam Vasıtı Evliyaullah'ın reislerinden işte bu sözün sahibi. İmam Vasıtı'yı bu sözle beraber itikat ve tevhid Allah Teala'yı birleme, tek kabul etme meselelerinin cümlesini bu ibarede cem etmiştir diyor. Nasıl bir söz söyledi ki diyor. Bütün tevhid meselelerini ciltler dolusu kitap yazsan hepsi döner bu kelimelerde toplanır diyor. İmam Kuşeyri mi diyor. Kazı Yaz da bunu naklediyor. Şifa Şerif sahibi bu sözden dolayı medhu senata bulunuyor. Evet. Allah Teala ferttir, tektir. Efendim, ne buyurur? Ve min kulli şeyin halakna zevceyni. Biz her şeyi çift yarattık. Mevla buyuruyor. Niye çift yarattık? Hayvanlar çift, insan çift. Efendim, hayvanların türleri çift, insanların türleri çift. Efendim gökler karşılarında çifti yerler var. Gecenin karşılığında çifti efendim gündüzü var. Efendim ayın karşılığında işte efendim güneşi var. O gezegenin karşısında bu gezegen var. Hepsini çift. Yani şu anda bir elektrik prizinde bile değil mi? Çift var. Yani gideri var, geliri var. İşte efendim iki taraflı olmasa fiş çalışmıyor. Trafo çalışmıyor, kofra çalışmıyor. Hepsinde çiftlik mülahazası var. Bütün mahlukatta mutlaka yani işte ne diyorsunuz ona siz? Anti bilmem ne işte o eksi artı diyorsunuz. Yani eksi artı diyorsunuz. Bu eksi artı çiftlemesini bulamadığınız noktada o iş çalışmıyor. O yani dolap dönmüyor yani. Mutlaka o artı eksi şeyini, dengesini sağlamanız lazım. Çünkü Mevla buyuruyor, her şeyi birbirine muhtaç yarattım. Çift yarattım. Ve min kulli şeyin halaknâ zevceyn. Niçin çift yarattım? Leallekum tezekkerûn. Ola ki siz düşünür de anlarsınız ki bu kadar çiftleri yaratan elbette tektir. Celle şahru celle cilâh. Onun için Allah Teala'nın tekliğini anlamanız için. Ferttir, tektir. Tektir, her şey de ihtiyaç vardır, muhtaçlık vardır. Allah-u Teala'da muhtaçlık yok. Efendim, bir insan işte yok evlenmedim, çoluğum yok, çocuğum yok, şuyum yok. İlla yine bir şeye birine muhtaçtır. Birinden yardım alacak. Bir işi düşecek yani birine. Teknik Allah'a mahsus. İnnallâh leganiyyun anil âlemin. Şüphesiz Allah-u Teala alemler yani yaratılmış ne kadar varsa hiçbirine ihtiyacı yoktur. Böyle bir zat tek var. Ferttir, tektir. Çünkü neden? İhtiyaçsızdır. Geri kalan her şeyin bir şeye ihtiyacı vardır. O zaman ne oldu? Tek olamaz. Efendim. Ferttir, tektir. Misli yoktur. İşte bunu da beyan ettik. İşte bir kelime söylüyor. Ne diyeyim sana? satırın beşte biri, altıda biri değil. Ama işte saatlerce konuşabilirsin. Ferdün la mislele. Kelimeye bak. Ferdün tektir, la mislele, misli yoktur. Ama bak konuşup duruyoruz. Anlatmak için. Daha da ne kadar anlatılacak şey vardır mutlaka şerhlerde, haşiyelerde. Vaktimiz yoktur. İlmimiz de yoktur diyelim yani. İlmimiz de yoktur. Ne yapabileceğiz Mevla? Samedün la zıdde leh. Samettir, zıttı yoktur. İşte bunların hepsi vahittir, şeriki yoktur. O anlattım başından beri. Ferttir, tektir, misli yoktur. Samettir, zıttı yoktur. Şimdi samettir ne demek? Allahu samet. Bütün ihlası şerifli, herkesin bütün namazları ihlasla. Ama samedi bilmek lazım. Samettir. Samet'in birkaç tane manası var. Ben size birkaç tane, üç tane kavil söyleyeceğim Samet'te. Üçü de ya o ya o değil. Bak şimdi. Şimdi bazen üç mana olur. Ya o ya o ya o. İstediğini tutar. Bu öyle değil. Üç mananın üçü de Allah Teala hakkında sahiptir. Yoksa ya bu ya bu olmaz. Üç tane manası, özel manası var. Üçü de Allah Teala hakkında geçerlidir. Mesela birinci manası nedir? Yemek yemez. Samet. Ne demek? Yemek yemez. Allah Teala'dan gayri yemeden yaşayan yoktur. Ha, ne bu Estağfirullah ayet-i kerimesinde? Yut'imu ve la yut'am. O Allah ki Celle Celaluhu. Ha, ayet-i kerimenin başı aklıma geldi. Kul e gayrallahi ettehidu veliyen fatiris semavati vel ardu ve yut'imu ve la yut'am. En'am suresi diye yani hatırlıyorum. Habibim şu müşriklere, şu putperestlere, şu bana ortak koşanlara. Yani şimdi bu Noel belası zırvası. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur iddiası, iftirası haşa. Ve İsa Aleyhisselam üç ilahtan biridir haşa. Nasıl oluyor İsa Aleyhisselam hep yemek yedi? İşte Allah Teala samettir. Şimdi ne buyuruyor? Habibim söyle ki onlara ben hiç Allah'ı bırakıp da başka bir dost edinir miyim? Allah'tan gayri bir Rab edinir miyim? Bir ilaha tapınır mıyım? Ben deli miyim? O Allah ki gökleri yerleri yoktan yarıp yaratmış. Ve ve yut'imu herkesi o yediriyor. Ve la yut'amu o yedirilmiyor. Yani yemeğe muhtaç değil. Böyle Allah bırakacağım da kimden, kimi dost edineceğim de ona itimat edeceğim, ona tevekkül edeceğim. Yandım o zaman. Bitti işim benim. Çünkü benim gibi faniye, kendimden aciz mahluka dayanırsam duvara dayanmaktan beter olurum yani. Hiç olmazsa duvar yine deprem olana kadar belki durur. Adam birden gider. Nice evlerin duvarı duruyor, içindekiler gitti çoktan. Yani Allah'tan gayrı dost mu olur? Yani hakiki dost. Ne demek? Tapınılacak veli. Yoksa Mevlana, Mevla dost. O başka. Azatlı köleye de Mevla diyorlar. Efendim ayet-i kerimede de mevali mevlalar geçiyor köleler için. O ayrı bir şey. O lügat manası. Dostum, arkadaşım falan filan. Sahip, sahip de arkadaş. Efendim malik. Bu ayrı bir şey. Bunlar lügat manasında. Dedik ya ismin isme muvafakatı bakımından olur. İsim isme benzeyebilir. Adam bu evin maliki, bu maliki kim desen adam da dese ki maliki efendim falan adam dese. Bu adam dinden çıkmaz ki. Her şeyin maliki Allah dursan bu evin maliki nasıl? Yahu kardeşim ne diyor Ehl-i Sünnet? İlla min haysu muvafakatil ismil isme. İsmin isme muvafakatı olur. Yani malik kelimesi mecazi anlamda bu şeyin malın sahibi. Malın sahibi diyorsun. Hani bunun ilk sahibi derler. O zaman da sahip sadece Allah'tır. O zaman bu sahibi benim desen sen de mi gavur olacaksın? Yani isim bakımından konuşulanları konuşmuyoruz. Mevla hakiki dost demek. Mevlana. Ente Mevlana. Bizim Mevlamız sensin. Ne demek? Konya'daki Mevlana'dan bahsetmiyoruz. Eğer sahibimiz, yaratıcımız, yaşatıcımız, her şeyimiz sensin. O ancak Allah'tır. Ama Konya'daki Mevlana'ya Mevlana denir mi Celalettin Rumi Hazretleri'ne? Denir. Niye denir? O da bizim yarımızdır, dostumuzdur, sevdiğimizdir. Bize himmet eder, şefaat eder. Allah'ın dostudur. Ha. O manada diyoruz ona. Yoksa bizi yaradan yaşatan manasında demiyoruz ki ona. Ne gibi? Malın sahibi benim diyorsun da. Malın sahibi. Bunda anlamayacak ne var? İşte. İslamoğlu bunu anlamıyor. Aziz Bayındır bunu anlamıyor. Allah'tan başka Mevla yok. Ya Allah'tan başka Mevla yok. Hakiki Mevla yok. Sen mecazi manada işte evin malikiyim diyorsun. O zaman ne olacak? Her şeyin maliki Allah değil mi? Bu malın sahibi kim? Şu arabanın sahibi gelsin diye bağırıyorlar. Çıkıyorsun gidiyorsun ilan yapıyorlar diyorlar. Bir şey kaybolmuş. Saatin sahibi gelsin. Anons yapıyorlar havaalanında. Sen de gidiyorsun. Kim bunun sahibi diyorlar? Sahibi benim diyorsun. E gavru mu olman lazım? Neden? Allah'tan başka sahip yok. Her şeyin sahibi Allah o zaman. Biz mecazi manada sahibiyiz. Malikiyiz. O bizim dostumuzdur Mevla'mız. Dost demek Türkçe'de Mevla'nın Türkçe'de dost. O zaman kimseye dostum demeyelim. Onu konuşmuyoruz. Bu ne cahilliktir ya? Böyle bir cehalet olabilir mi ya? Bunun şirkle ne alakası var? Bu manaya da ben adama diyorlar şirke düştün. Bunlar selefi bile olamaz bunlar. Yani IŞİD kafasından daha ecel bir kafa bunlar. Bunlarınki. Biz onu demiyoruz. Veli, Allah Teala'nın isimlerindendir velisi. E peki diyorsun ki nikahta ne lazım? Şafii mezhebine göre veli lazım. Bizde şart değil olsa iyi olur. E bu kızın velisi kim? Okula çocuk yazdırıyorsun. Ne diyorlar? Velisi kim? E veli sahip demek. O zaman o da gavur oldu. E Müslüman kalmadı memlekette. Sen de diyorsun ki bu çocuğun velisi veli. Halbuki hakiki veli kimdir? Hüvel veli. Fallahu hüvel veliyyü diyor. Ancak veli Allah'tır. O zaman velisiyim de deme. Sahibim de deme. Malikim de deme. Biz de senin mallarına el koyalım. Soralım sana sahibi ben değilim dersin. Ben de benim derim. Senin mallar bana geçer. O kadar iş kolay mıdır? Ne cahillik lazım gelir? Onu demiyoruz. Bir Allah ki Celle Celal gökleri yerleri yoktan yaratıyor. Her şeyi yediriyor. Kendi yediriyor. Hakiki sahip odur. Veli hakiki sahip. Hakiki Mevla ancak Allah. Hakiki koyduğun zaman ancak Allah Teala. Peki. O zaman efendim Rabbimiz Tebareke ve Teala yemiyor. Yemekten münezzeh, yemek ihtiyacı hissetmiyor çünkü muhtaç değildir. İşte Samed'in bir manası yemez. Şimdi Meryem valideye üç ilahtan biri diyorlar. İsa aleyhisselam'a da üç ilahtan biri. Allah'la beraber Celle Celaluhu yapmışlar onu üç ilah. E şimdi nasıl üç ilah olacak? Allah Teala yemekten içmekten münezzeh. İsa aleyhisselam yiyordu içiyordu. Az yiyordu çok az yiyordu ama yiyordu yemeden yaşayamaz. Ama Allah Teala yaşatırsa yaşar. Şimdi ikinci kat semada daha ölmedi. E şimdi meleklerin hükmüne girdi. Şimdi yemiyor. Ama dünyadaki bünyesi dünyadayken dünyada herkes yemeğe muhtaç etmiş Mevla. Peygamberler dahil. Ha ama 10 günde bir yer, 40 günde bir yer. Ayrıca ama herkesin gücü peygamberler kadar kimsenin gücü yok. Musa aleyhisselam 40 gün oruç tuttu hiç iftarsız sahursuz. Onu demiyoruz. Ama yine illa yiyecek. Onun için zaten İsa Aleyhisselam'ın ve Meryem validemizin ilah olmadığını ispatsa dediğinde ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah? Kâne külâni taham. Meryem de İsa da yemek yiyorlardı. Onlar nereden benim ortağım olacaklar? Ne demek yemek yiyorlardı? Yemek yiyen muhtaçtır. Ben muhtaç değilim. Peki yemek yedikten sonra ne lazım gelir? Büyük abdest, küçük abdest lazım gelir. E büyük abdest, küçük abdest yapan nedir? Muhtaçtır. Noksanlık sıfatı var. Noksanlık sıfatı var. E o zaman Allah Teala diyor ben noksanlıklardan münezzehim. Ne yerim, ne içerim, ne de hiçbir şeye ihtiyaç hissederim. Değil mi? İhtiyaç. Yedim, yemek içmek ihtiyaç. E bu sefer ne yapacaksın? Otobüsü durduruyorsun, hacet molası. Herkes tuvalete. Otobüs durup durmaz, herkes tuvalete. E neden? E kaç saattir otobüs durmadı, sıkıştılar. Hacet, ihtiyaç. Yiyen içen buna muhtaçtır. Mevla muhtaç değildir. Samet. E Samet'in birinci manası budur. Onun için Allah Teala'dan gayrı Samet yok. Yemekten içmekten münezzeh olan yok. Bu itibarla da Hristiyanlar zalimdirler ve müşriktirler ve Allahu Teala'ya müfteridirler. İftira ediyorlar. Ahmed İbn Hanbel Hazretleri işte müştehitlerden mübarek zat. Bir Hristiyan gördüğü zaman Bağdat'ta tabii Hristiyanlar da var o zaman hemen gözlerini kapatırmış bakmazmış yüzüne. Derlermiş diye kadın değil bir şey değil yani avret değil namahrem değil efendim niye gözünüzü kapatıyorsunuz? Dermiş ki Allah'ın oğlu var haşa Allah'ın ortağı var oğlu var hanımı var diye Allah'a iftira eden birine bakma ya dayanamıyorum dermiş. Dayanamıyorum. Yani nasıl bir kul Allah'a iftira edebilir? Bu madem ki Allah'ın oğluna inanıyor, hanımına inanıyor aşağı, Allah'a iftira ediyor. Onun için bir kul, hani günahkar tamam ama Allah'a ortak koşan ve iftira yapan, benim Rabbime iftira yapana bakmaya tahammül edemiyorum dermiş. Tahammül edemiyorum. Şimdi ne oldu bizim Müslümanlar? Mesajlar, yeni yılınızı da geçtik, Noel'i de geçtik, Christmas, Christmas. Gavurca bir laflar şimdi türemişler. Bütün Müslüman geçinenler, adı Ahmet Mehmet olanlar, Fatma Ayşe olanlar, Christmas yapıyorlar. Şey, mesaj atıyorlar birbirine. Christmas'ınız kutlu olsun. Bir de gavurca bir şey de unuttum yani. Diyorlar da aklımda kalmıyor bu gavurcalar. Yahu siz ne işsiniz ya? Ne yapmak istiyorsunuz ya? Sen kafirlerin Noel'i, bu İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutlamak değildir. Bu İsa Aleyhisselam'ı Allah'a ortak etme merasimidir. Çünkü Hristiyanlar Mevlid kutlamıyorlar. İsa Aleyhisselam doğurdu diye Allah'ın bir peygamberi doğurdu. Meryem validemiz bir peygamber doğurdu diye kutlamıyorlar. Onlar Allah doğurdu diye kutluyorlar. Haşa ve kella. Kardeşim şirk. Şirk merasimine en ufak tazim, en ufak katılmak, en ufak iştirak insanı helak eder. Allah muhafaza olsun. Ama bu millet bundan çok normalleşmeye başladı. Eskiden biraz daha şeydi. Şimdi hepten bu iş sıradan bir iş oldu yani. Çok normale geliyor halbuki. Nicelerinin din ocakları batıyor. Nicelerinin itikat yuvaları yıkılıyor. Niceleri ahirete perişan olurlar. Onun için Allah Teala'nın sıfatına şirktir bu ya. Samet sıfatına işraktır bu, iftiradır bu sen. Ondan gayrı samet yok, ondan gayrı ilah yok, ondan gayrı tek yok. Mabut yok. La ilahe illallah. Evet. Samet'in ikinci manası efendim, burada niye evvel kavlu sanise geçti? İkinci manası mutlak manada herkes onu kasteder. Yani herkesin işi ona düşer. Onun işi kimseye düşmez. Şu kitabı oradan versene. Bu sanise alma. Kavlu saniye almamışım. Kavlu sanise saniye bulalım. Samedün lazıt dele. Kavlu saniye demedi. Efendim birincisi ne dedik? Yedirir yemez. Yemekten içmekten mutlak manada münezzehtir. İkincisi ki en meşhur manadır. Biz de lügat manası olarak bunu veriyoruz. Herkes ona muhtaçtır. O kimseye muhtaç değildir. He? İşte çizilmemiş. Ben anladım çizmediğimi. Efendim. Kurban olduğum. Tebareke ve Teala. İkinci manasında samettir yani cevfi yoktur. Cevfi yoktur. Çünkü Yahudiler ilahlarının bir sureti ve şekli olduğunu ve bu şekli sureti olan ilahların içinde bir boşluk olduğunu iddia ederler. Allah-u Teala samet olduğunu beyan ederek benim suretim yoktur, şeklim yoktur, cismim yoktur, cevfim yoktur, içim yoktur. İçimde boşluğum yoktur, cüzüm yoktur, parçam yoktur, terkibim yoktur. Parçaları yok ki birleşmiş olsun. Bileşim değildir. Bütün mahlukat ya bileşimdir, mürekkeptir bir şeylerden, ya da cüzdür, parçadır, tek parçadır, ya da parçalardan birleşenler. Bütün mahlukat, gök, yer, içindekiler, arasındakiler, dışındakiler. Ne kadar yaratık varsa cüzlerden mürekkep. Ya tek parça dersin. Bu dersin atomdur, atomu da parçaladılar. En son parçaya inersin, tek parça dersin, cekbari cüzdür. Ama bu cüz birleşime müsaittir. Bir cüz daha eklersin ona. Allah-u Teala cüzlükten de münezzehtir, terkipten de münezzehtir. Onun için Allah-u Teala sureti yoktur, samettir demek. İkinci manaya göre sureti yok, şekli yok. Nesi yok efendim? Mesafesi yok, sınırı yok, boyu yok, eni yok, boyutu yok. İçi yok, boşluğu yok, cüzü yok, parçası yok. Parçalardan da derlenmiş değil, bileşim de değil. Münezzeh, münezzeh, münezzeh. Çünkü bütün bunlar ihtiyaçtan hasıl olan şeylerdir. Bir illa parçaya muhtaç, şuna muhtaç, buna muhtaç. Allah Teala hiçbir şeye muhtaç değil. Samet'e ikinci mana onu vermiş. Fakat esas mana üçüncü manadır. Bu üçüncü manada kulü Allah'a de bizim verdiğimiz manadır. O da ne buyuruluyor? Samettir. Yani herkes ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. En kolay manası budur. Ve bütün lügat ehlinin ve tefsir ehlinin ihtilafsız ittifak ettiği manadır. Deminki manalar da Allah Teala hakkında sahiptir. Ya o ya o deme lüzum yok. Üçü de geçerli olmakla beraber. En meşhur mana şudur. Rabbimiz samettir. Herkes ona muhtaçtır. O kimseye muhtaç değildir. Şimdi diyor ki samettir zıttı yoktur. Ne demek zıttı yok? Şimdi bana zıtlık yapacak birinin, ters düşecek birinin benim gücümde olması gerekir. Benim kadar ilmi, benim kadar malumatı veya benim kadar hangi konudaysa, benim kadar sanatı, benim kadar becerisi, benim kadar hafızası veya ben güreşçiysem, benim kadar kuvveti, hatta koşucuysam, atletsem, benim kadar hızlı yürümesi vesaire vesaire. Bir şeyin efendim zıttı olabilmek için, o şeyin karşısına dikilebilmek için onda olanın sende de olması lazım. E şimdi bir şey sadece sende olursa sen tekel olursun. Herkes sana muhtaç olur o işte veya her işte. Ama senin kimseye işin düşmez. Neden? O noktada muhtaç değilsen eşin yok, eşitin yoksa. İşte Allah Teala samettir, zıttı yoktur. Çünkü kimseye muhtaç değil ya. Zıttı yok. Zıttı olabilmesi için ne olması lazım? Zıttının da onun gibi sıfatlara sahip olması lazım. Zıttı olsaydı ne olurdu? Zıttı olsaydı samet olmaz. Niye samet olmaz? O zaman adamın biri der ki bu Allah benden çok namaz istiyor, çok oruç istiyor. Ben namaz kılamam, oruç tutamam, zina etmeden duramam, içki içmeden duramam, Noel kutlamadan duramam. Ne olacak? Allah'ın bir zıttını bulayım da gidip ona müracaat edeyim, işlerimi ondan göreyim bundan sonra der. Zıttına müracaat eder. O zaman ne olmaz? Samet olmaz. Ne demek? Herkesin işi ona düşmez. Bazılarının da işi başkasına düşer. Ama böyle bir şey var mı? E şimdi Efendimiz Hazretleri hep öyle derdi. Yani Allah Teala'nın ortağını mı buldunuz da o size içkiyi helal etti. O size zinayı serbest etti. O size yalanı serbest etti. Namazsızlığı serbest etti. Gavurlara benzemeyi serbest etti. Siz Allah Teala'nın ortağını mı buldunuz da ona gittiniz de Allah'ın azabından kurtulduğunuzu zannetiyorsunuz? E işte samettir, zıttı yoktur. E zıttı olmadığına göre, karşısına dikilecek bir varlık olmadığına göre, ondaki sıfatlara sahip bir varlık olmadığına göre onu bırakıp kim kime gidecek? Kimin işi kime düşer? Düşse ne olur? Herkesin işi yine sonunda ona düşer. Her şey sonunda, eninde sonunda ona muhtaçtır. Böylece kendisi terk edilip de asla zıttına, niddine, eşine, benzerine, ortağına, şerikine gidilecek bir durum yoktur. Çünkü tektir, ortağı yoktur. O halde herkes de mecburdur. Dünyada da ahirette de onun kapısını çalacaktır. Ateist, ateist, bilmem ne ist, deist, meist. Uçakta sallanmaya başladı mı Allah Allah demeye başlar. Ateistim diyor ki de bir bismillah diyor. Bu bakıyorum ateistim diyenlerin çoğundan inşallah diyor, maşallah diyor. Nasıl ateistliktir? Ateistlikten de haberleri yoktur. Cahillik öyle bir rezilliktir ki cahilden gavur bile olamaz. Çünkü gavur olmanın da bir standardı vardır yani. Şimdi sen inşallah deyip de nasıl diyorsun? Adamın biri bana demesin mi ki inşallah Allah vardır dedi. Yani böyle çatlaklara da çatıyorum ara sıra. Ya inşallah denir mi Allah vardır diyor. Haşa ve kella. Bir de inşallah. Tövbe estağfurullah. Yani güldürüyorlar, güldürüyorlar. Çok filozofum zannediyorlar ama insanlara maskara oluyorlar yani. Onun için zıttı yoktur ki o terk edilsin de zıttına gidilsin. Eşi yoktur, ortağı yoktur. Münferidün tektir. La niddele. Münferidün yine geriki sıfatın efendim şeydir. Tefsiridir. Tefsiri mahiyetindedir. Allah Teala münferittir. Bütün hazineler ona aittir. Gayri mütenahi, namütenahi hazineleri vardır. Yükseklerde, alçaklarda, görünen, görünmeyen, gayıpta, şehadette. Evet, bütün hazinelerin anahtarı sadece kendinin tasarrufundadır. Dilediği kapıyı dilediğini açar, dilediğinden dilediğini kapar. Efendim, la niddele, niddi yok, misli yok. Misli yok demek, yani hiçbir bakımdan misli yok. Çünkü misli yok dediğin zaman bir noktada benzeri yok, başka noktadan benzeri çıkar mı acaba? Ama nit kelimesi öyle bir şey ki, genel mana hiçbir yönden en ufak bir mumaselet, zerre kadar bir benzeyiş noktası bile kimsede yoktur. En ufak bir noktada zerre kadar benzeri olmamasında nit kelimesi kullanılıyor. Misil genel manada benzeri yok. Nit, la nittele, nitti yok. Ne demek nitti yok? Hiçbir konuda zerre kadar benzemen vecihi bile yok. Kurban olduğum Rabbimiz tebareke ve teala. İşte biz o Allah'ın kuluyuz. Celle şanı. O Allah'a ibadet ediyoruz. O Allah'a namaz kılıyoruz. O Allah'a yalvarıyoruz. Ona dua ediyoruz. Evet. Ondan istiyoruz. Evet. Şimdi nitti yoktur. Nitti yoksa olsa, misli olsa karşıda çıkar. Mukabele eder. Alemde var mı böyle bir karşına çıkan bu yönetim gücünün, bu göklerin yerlerin yöneticisinin karşısında ters bir hareket yapabilen bir şey gördünüz mü, duydunuz mu? Nitti yok. Zıttı olsa ona galip gelmeye çalışır, savaş çıkartır. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Efendim, misli olsa ona bir yönden benzer. Benzerini duydunuz mu? Şeriki olsa harp çıkarır. Münazaa eder. Ortaklarla bütün ortaklar kavga ediyor. Ayrılıyor, ediyor. Efendim, o der ki güneş çaldıracağım, o der ki yağmur yağdıracağım. O der ki ben şöyle istiyorum, şurayı mamur edeceğim, o der ki ben orayı harap edeceğim. Hiç böyle bir şey Allah Teala'nın dışında irade sarf eden duydunuz mu? İstediğini yapıyor. Kim için çıkarabiliyor? Kurban olduğum Tebareke ve Teala. İşte böylece Rab Teala bütün bunlardan münezzehtir. Çünkü ilahlıkta münferittir ve tektir. Kemal sıfatlarda efendim vahittir. Eşsiz ve benzersizdir. Ehaddir, samettir. Doğurmamıştır, doğrulmamıştır, eşi benzeri olmamıştır ve olmayacaktır. Lem yezel ve la yezal. Ezelden ebede kadar vardır, var olacaktır. Her şey fanidir, yok olacaklar. Bu kadar. Yani bu, ben çok daha ileri gideriz dedim. Ubeydül Hoca'ya da bayağı ders hazırlattım ileriden. Yani kağıt çıktı hazırlattım ama bu kadar. Yani dört kelime, kelam diyelim, kelime demeyelim. Dört kelam okuduk. Yani dört kelam, bir satır okuduk. Bütün bu dersimiz, ama arada çok ayet okuduk, hadis okuduk. Bayağı bir şerh ve izah, yani ulemanın nakillerini ben size beyan ettim. Velakin okuduğumuz bir satırdır. Tamam mı? Vahidun la şerikele. Tamam mı? Ferdun la mislele. Samedun la zıddele. Münferidun la niddele. Bunların hepsini topladığın zaman bir satır eder. Kulü Allah'a kadardır. Allah'a kadardır. Ama Mevla'dan ne kadar bahsettik değil mi? Yüce Rabbimiz'i ne kadar methettik? Haşa. Bizim methimize muhtaç olmuyor. Biz methettiğimiz rezillik bizimki ya. Kurban olduğum. Sen kendini methettiğin gibisin buyuruyor. En teke mâsine teâlâ nefsik. Biz seni öveceğiz. Övgüyü sayıp bitiremeyiz. Ya Rabbi sen kendini nasıl övüyorsan sen kendini övdüğün gibisin. Seni sen bilirsin. Sen tanırsın. Biz ne tanırız? Tanıttığın kadar. Onun için İmam Gazali kitaba neyle başladı? Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki bize kendini tanıttı. Onun için çok hamd ediyoruz. En büyük iyiliği bize kendini tanıtması. Yoksa yemek vermesi, içmek vermesi, hanım çocuk vermesi. Bunlar en büyük nimet değil. En büyük nimeti bize kendini tanıtması. Onun için bütün hamdler bize kendini tanıtan Allah'a mahsustur. Noktalıyoruz, geliyoruz. Elhamdülillah dersin başına. Bize kendini ne diye tanıttı? Tek olduğunu, ortağı olmadığını, eşi olmadığını, benzeri olmadığını, yemekten içmekten münezzeh olduğunu, efendim şeriki olmadığını, muadil olmadığını, zıttı olmadığını, efendim noksanlıklardan münezzeh olduğunu sıfatlarıyla beraber bize tanıtan Allah'ımıza hamdü senalar ederiz. Allah bu marifet ve tanıma üzere yaşayıp son nefesi de bu marifetullah ve bu itikad üzere efendim bitirmeyi cümlemize nasip müyesser eylesin. Amin. Şimdi önümüzdeki salı biz ders yapacağız dedik ama tabii bu geçen derste de siz canlı yayında takip ettiğiniz üzere bazı kardeşler orada hatırlattılar. Ben sene sonu ben hicri yılbaşıları çok biliyorum. Muharrem'in birini çok iyi takip ederim. Aşure'yi çok iyi takip ederim. Mevlid'i takip ederim. Ama 2017 bitiyormuş meğer. Aralık falan hiç haberim yok. Yani şey olarak biliyorum ama haftaları takip etmiyorum çünkü. Dinimizin hükümleri biliyorsunuz hicri seneyle ve ayla sabittir. Bu itibarla oradan arkadaşlar dediler ki işte bu şey var. Yılbaşı gecesi sohbet yapacak mısın, yapmayacak mısın? Millet de yapmanı istiyor falan dediler. Biz de o arada konuyu şey edemedik. Yani orada sohbetin canlı yayınında karara bağlayamadık ne yapacağımızı, ne edeceğimizi. Sonra istihareler ve istişareler neticesinde yani Fatih'te olması münasip oldu. Aşağı mescitte zaten demiştim o zaman da olursa orada olur. Aşağı mescit geniştir, üst katı da var. Şimdiki yaptığımız yeri de açılacak. Yani orada hemen hemen 4 kat bayağı bir yer var. Gelenler yolda kalmaz inşallah. Gerçi bu yılbaşı gecelerinde Hristiyanların şirk merasimlerine tepki için o kadar fazla gelen oluyordu ki sohbetlere. Ne Kadir gecesinde öyle cemaat olurdu. Bu külliyenin doldukları, yolların almadıkları, köprülerin tıkandıkları hep ne zaman oluyordu? Yılbaşı gecesi. Mevlid diyorsun, şu diyorsun, ne diyor? Herkes bizim camide de şey var. Kandil var. Bizim camide de hoca vaaz ediyor. Herkes kendi bir derneğinde, vakfında hizmet yapıyorlar. Kandillerde çok izdiham olmuyordu. Ama bu noktada herkes bir program yapmadığı için, Diyanet'in camilerinde de zaten anti-Noel diye bir program olmadığı için tabii olmak zorunda da değil. Şey değil ki, mübarek bir gece olarak değil. Ama biz burada insanları bir günahtan kurtarmak için, bir çalgı çengi seyretmekten, bir 12'de şampanya Allah muhafaza patlatmaktan veya patlatanları seyretmekten veya o günah işleyen manzaraları ah ben de orada olaydım diye içini çekerekten seyretmekten kurtarabilir miyiz? Günahlardan insanları kurtarabilir miyiz diye bunu yapıyorum. Yaptım yani senelerdir. Bazı birkaç senelerdir hapiste olduğum dönemler oluyor. Bir şeyler yapamadıklarım olmuştur. Şimdi bu pazar, pazartesiye bağlayanda da inşallah Fatih'te bunu yapalım. Şöyle de bir şey kitapta görmüştüm. Evvelceki senelerde de söylüyordum. İnsanların günah işlediği yerlerde yapılan ibadetler ve insanların genel manada günaha yöneldiği saatlerde ve vakitlerde yapılan zikirler, ibadetler 70 kat eftaldir diyorum. O zaman yani bunun normal bir sohbetten, cuma sohbetinden veya mescit sohbetinden, normal bir mübarek gecedeki sohbetten 70 kat eftal bir ilim meclisi olduğunu düşünmemiz lazım. 70 kat eftal. Çünkü neden? İnsanlar günahtaysa, ya Rabbi ben onlar gibi kafirlere benzememeye çalışıyorum ve ben senin zikrine geldim, ilmine geldim, işte burada cemaatle beraber dua etmeye geldim. Allah onları da affetsin, onlara da hidayet versin, onlara da bir daha sene böyle şeyler nasip etmesin, onlara da İslam şuuru ihsan etsin diye bedduacı değiliz tabii ki. Hep onlar da bizim kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz, cehalet ve gaflet vardır. Onlara da dua etmek için toplanıyoruz. Toplamamızın mahiyeti budur. Bu arada da bayağı bir ayet hadisler okunuyor. İlim meclisi kuruluyor. Dualar asla reddolmaz. Hele ki tam saat 12'de millet şampanya patlatıp da efendim kafirlere benzemeye çalışırken, efendim günahlara, haramlara dalarken, Müslüman kardeşlerimiz ama yapıyorlar bu cahilliği. Yaparlarken. Biz ya Rabbi sana döndük, tevbe ediyoruz. Onlar adına da kendi adımıza bizi affet. Yap, haram işleyenler yüzünden vatanımıza, milletimize zeval verme, başımıza bela verme diye bir dua etmek. Ne belalar kaldırır biliyor musun? Paratonel vazifesi görürsün. Beris harika olur. Onun için hepinizi davet ediyoruz. Tabii hanımların gece saati, hele ki o gecede çıkmaları uygun değil. Yerimizde müsait değildir. Ancak erkek cemaatimizi yanınıza da birer ikişer kişi alarak kaç kişiyi günah özel programları, yılbaşıya özel günah programları. Ama sen her gece açık oturum dinliyordun. O gecede bir kanalda açık oturum var. Dinlersin tabii ki. Veya normalde izlediğim şey o geceye özel olmayan insanlar efendim leblebi yiyordun yersin yani. Ama tabii ki sen o gece herkes hindi o geceye mahsus bir şey. Hindiyi bir gün evvel ye, bir gün sonra yersin. O ayrı bir şey. Ha o geceye mahsus şeyleri yapmadıktan sonra ağaç süslemek gibi. Ağaç süslemek gibi. Ondan sonra işte efendim böyle tebrikleşmeler gibi. O geceye mahsus şeyler yapmadıktan herkes normal hayatına devam eder. Ama birçok kanal o geceye özel, bir de tam 12 doruk noktasına çatıyor. Tam 12'de böyle bir acayip günahlar sergilenebiliyor bazı, hepsi için konuşmuyorum, bazı yerlerde, mekanlarda. İnsanlar bunları izlemesin, bunlara muhabbet nazarıyla, sevgiyle bakmasın efendim. Ah işte ben de şunu yapsaydım, bunu yapsaydım, param olsaydı ben de şu bara gitseydim, şu kazinodan çıksaydım. Bu gibi şeylere düşmesinler. Niye? Otursunlar, zikir etsinler, ilimle meşgul olsunlar, akıllarına böyle vesveseler gelmesin diye bu program yapılıyor. Kaç kişiyi bu işte getirebilirsek o kadar ecre nail oluruz. Onun için birçok hadis-i şeriflerde de söyledim. Senelerce ben bunu anlattım. Sohbetimde kitap oldu, Noel Tehlikesi diye. Ondan da okuyun, okutursunuz, millete dağıtırsınız. günahkarlara yağcılık etmek, neme lazımcılık etmek, elden dilden gelirken efendim bana ne demek, neme lazım demek, ben bu işe ben karışmam, ben kutlamıyorum, millet ne yapıyorsa yapsın demek, bu da bizi kurtarmaz yani. Çünkü hadis-i şeriflerde kıyamet günü bazı insanların yuhşar yevvel kıyamet nasu min ümmeti min kuburim ilallahü teala ala suratil kıraddet vel hanazir, maymun domuz suretinde mahşerde Allah'ın huzuruna çıkarılacak benim ümmetimden insanlar olacak buyuruyor. Maymun domuz ne demek ya? Dediler ya Resulallah, bunlar senin ümmetinden niye böyle olmuşlar? Bima dehenü ehlel masi. Günah işleyenlere bana ne demişler? Neme lazımcılık etmişler, yağcılık etmişler. Ve kefu anneyim ve ümmestatıyon. Güçleri yeterken engellememişler. Bu hadis-i şerif var. 12 bin alimin olduğu bir şehir batırıldı. Melekler şaşırdık mı zannettiler ya. Mevla bunu batırın. Falan alim var, sabaha kadar ibadet yapıyor. Ondan başlayın buyurdu. Ondan başlayın batırmaya buyurdu. Ya Rabbi hikmetinden sual olmaz. Lemme innehu lemmete me'ar ve cufi yakat. Bu kadar bana isyan edilir, şirk koşulur, iftira edilir, İsa Aleyhisselam ilah ittikaz edilir. Tabii Müslümanlar bunu yapmıyor şimdi ama gavurlar bunu yaparken Müslümanlar da bunlara iç çekiyor ve hasretle benzemeye çalışıyor. Bu tabii Müslümana yakışan bir şey değildir yani. Bütün kitaplarda da, fıkıhlarda da yasak olduğu beyan ediliyor. Ama bir insanın elinden, dilinden bile hiçbir şey gelmese, hiç olmazsa yüzü asılır, morali bozulur. Ya Rabbi sen razı değilsin bu münkerden, ben de razı değilim der. Yani bundan da aşağı olur, kalınır mı? Onun için o alim bana isyan edenlerle yedi içti, düştü kalktı. Sabaha kadar namaz kılsa da ben kabul etmem Mevla buyuruyor. Batırmaya ondan başlayın. Onun için lütfen bakın, Türkiye'nin etrafı ateş çemberiyle çevrilmiştir. Kafirlerin bütün namluları bize doğru çevrilmiştir. Yunanistan orada adalarımızı işgal etmiş, bütün silah getirmiş, orada bize doğru çevirmiştir. Efendim Avrupa Birliği NATO'nun 15 Temmuz'da yaptığı olaylar ortadadır. Avrupa'nın, Amerika'nın, efendim, İncirlik üstünün ve hareketliliği, bütün dünyanın gavuru gözünü dikmiş Türkiye'mize. Bizi ancak Allah kurtarabilir, bizi ancak Rabbim yardım edebilir. Mevla da buyuruyor ki وَلَا تَرْكَنُوا لَلَّذ۪ينَ ظَلَمُ. Bana şirk koşan, bana oğul hanım istihad eden o zalim müşriklere, Nasara'ya, Yahudilere azıcık dahi meyletmeyin. Fetemessekumun nar. Ateş dokunur size. Bayramınız mı yok, yılbaşınız mı yok, kandiliniz mi yok, tebrikleşeceğiniz vesileleriniz mi yok, hediyeleşeceğiniz gündemleriniz mi yok? Benim dinim neyinize yetmedi Allah buyuruyor. Neyinize yetmedi? Ateş dokunur size buyuruyor. Bak siz Müslümansınız, kafir değilsiniz, kafirlere benzemeyin. Kafir işi yapmayın Mevla buyuruyor. Onun için biz insanlarımızı tatlı dille, güler yüzle, tabii yılbaşı kutlasa bir adam, ben Hristiyanım diye, Hristiyanların bayramına katılıyorum, kutluyorum, İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur, efendim onların inancında, bu kafir olur, buna bir şey demiyoruz. Geri kalana bak kafir denmez. Bana çok iftira ettiler geçen sene kafir. Haşa kafir demedim. Bir adam içki de içse yılbaşı gecesinde de kafir olmaz. Hindi de yese kafir olmaz. Niye kafir olacak? Ama bilecek ki içki içmek günahtır. Bu gecede olursa bir de onlarla beraber eğlenmekten dolayı iki kat günahtır. Benim günahım da artış oldu yani. Allah affetsin, ben nefsime uydum derse bu kardeşimiz Müslümandır. Ama biz Müslüman kardeşlerimizin elinden tutup, onları Allah için davet edip, Allah için sohbete getirip veya en azından Lale Gül canlı veriyor. Ya şu kanalı izle diyemiyor musun? Siteler canlı veriyor veyahut da işte peşine veriyor. Neyse yani zaten uydudan, telefondan bile Lale Gül şu anda indiriliyor. Dünyanın neresinden? Telefondan izleniyor ya. Bir insan onun için mutlaka o gecedeki sohbet 70 kat eftaldir. Herkes isyana gidiyorsa ya Rabbi ben onlardan değilim, onlara da duacıyım. Onların da ıslahı için hidayeti sana yalvarıyorum. Onlar adına da kendi adımıza da biz de günahkarız. Bizim de başka günahlarımız var. Günahsız değiliz. Ama bu gecede özellikle istiğfar ediyoruz. Bu şekilde bir meclis kuralım. İnşallah Allah manileri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Saat 9'dan sonra toplanılıyor. Tabii ki biraz içeri girmekte kapıda bazı tedbirler oluyor, şeyler oluyor biliyorsunuz dernekte. O bakımdan 9 diyelim. Efendim ondan evvel bazı şeyler belki aşırı okunur, bir şeyler okunur falan. Benim sohbete başlamam onu bulur. İnşallah. Niçin onu bulur? Çünkü 12'yi devireceğiz ya. 12'de de zikirler yapacağız. Tekbirler getireceğiz. Tesbihler edeceğiz. Bir de biz bunu ekümenik projesinin olduğu bölgede, Patrikhane'ye 1-1,5 kilometre civarı yakınında, şirkin merkezinin, Noel'in merkezinin yakınında olması hasebiyle de zaman itibarından, bir de ilave ziyadeten mekan itibarıyla da orada la ilahe illallah demenin, orada Allah'tan gayri ilah yok demenin, İsa aleyhisselam'dan Meryem validemize mesela uluhiyeti nefyetmenin, tekbir getirip tevhid okumanın, ben diyorum ki zaman olarak da o saatte okumanın, mekan olarak da o mekanda okumanın farkı vardır diyorum. Ecdadımızın ruhunu şahat edeceğiz. Tamam mı? Vatan hainlerinin de efendim morallerini bozacağız. Ekümenik projesine heveslenenlerini kursağında bırakacağız. İnşallah biz tevhid ehli olarak kalacağız. Çoluk çocuğumuzu da böyle yetiştireceğiz. Ve bu şuurla insanlara, kafirlere benzememeleri için uyarıda bulunacağız. Vazifemiz uyarıda bulunmaktır. Onun için sizleri de davet ediyoruz. İnsanları da davet etmenize teşvik ediyoruz. Allah için o gece faaliyet yapmaz, herkesi haberdar etmez. En azından Lale Gül'den canlı sohbeti izletmenizi Allah için rica ediyoruz. Allah için. Belaların kalkması için. Allah'ın vatanımıza, milletimize merhamet buyurması için sizlerin de vesile olmanızı rica ediyoruz. Bizim vazifemiz bundan ibarettir. Bundan sonrası size aittir. Her şeyi aslı Mevla rücu eder. Yaratmak Allah'a aittir. Celle Şan Celle cümlemize hidayetler halk eylesin. Amin. Bu itibarla efendim sizlere bu dersi bitiriyoruz. Bir hususu ilan edeceğim sadece. Seyyid İbrahim Ahsai Hazretleri Allah selamet versin, başımızdan eksik etmesin, bereketlerine nail eylesin. Mübarek zat geldi. Yeniden işte birkaç aylardır çok kaldı memleketinde Ahsa'da. Sonra geldi İbn-i Mace hadis kitabı Kütüb-i Sitte'den İbn-i Mace dersine başlatıyor. 1 Ocak 2018 pazartesi günü yatsı namazını müteakiben İbn-i Mace dersi başlıyor. Nerede başlıyor? Kayaşehir bölge bölge olduğu için 19. bölge. Kayaşehir 19. bölge. 2. Abdülhamit Han Camii. Yani Abdülhamit Han, iki Abdülhamit var ya padişah. Bu bizim meşhur olan 2. Abdülhamit Han Camii. Ders günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe efendim ders günleri vardır. Bu telefon da irtibat için verilmiş. 0538 506 1210. Adres bakımından irtibat telefonu da 0538 506 1210 demişler. Size ben yani hayra delalet etmek, derse delalet etmek. Bir insan bir hadis dinler, bir ilim meclisinde bulunur. Seyyid İbrahim Hasan Hazretleri efendim sallallahu aleyhi ve sellem torunu, kıymetli bir alim, allame, büyük veli olması hasebiyle bereketlenmekte fayda vardır. Allah Teala bu zatların bereketlerinden cümlemizi müstefid eylesin. Amin. Salavat-ı şerifimizi okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.